parem, kui inimusud ja olen parem. Valguses tegid õiguse lippu, valguse nimel võllaidki riiku. Igastes valgus viin nagu keha, valgus võib su pimedaks teha. Osa sai vaibu päev välkuvast pingest, valutab valgus nüüd sinugi hinges. Valguse valu, väikuse vargus, valgus on ikka millegi algus. Valgus ausus, hämmud ei talu, hävi on vaigustus, algus on valu. Taevan vaesus, vaevane koore, valgus armid, koorel kui koorel. Valguse tarkus, virgus ja virkus, valguse kargus, kirgus ja kirkus. See, kes jäänud ajale jalgu, päikese sõna laiali valgu.